בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות גביית מלווה. הלכה ב' והלכה ג'. הלכה ב'. עניין השבת האבות כסות יום ביום וכסות לילה בלילה, ועניין איסור להיכנס לבית הלויבה לאבות אבותו. על פי המאמר על פסוק ויעקב נשא סוכות הוואיבן וכולי, ולמקנה הוא עשה סוכות, סימן רש סמכווה ואין שם. על ידי מצוות סוכה שהיא בחינת דעת, על ידי זה עולין מבהמה לאדם. וזה בחינת צדקה והלוואת חן, שעל ידי זה מעלין את העני מבהמה לאדם. כי חוכמת המסכן בזויה, ועל כן כשהוא עני, נמצא שנפגם חוכמתו. ועל כן הוא נקרא בחינת בהמה שהוא העדר הדעת, כמו שאמר דוד, ואני בר ולא ידע בהמות הייתי עמך. כי דוד היה קורא את עצמו תמיד עני ואביון, כי היה עוסק תמיד בתפילתו לתקן מידה זו כידוע. וזה שכתב רבנו ז"ל שעל ידי צדקה נעשין בגדר אדם. כי זה מידה כנגד מידה, על ידי שמעלה את העני מבהמה לאדם, על כן זוכה גם הוא שעולה לגדר אדם על ידי זה. והדעת הוא בחינת סוכה כנ"ל, וסוכה היא נוהגת ביום ובלילה, כי הסוכה היא בחינת ענני כבוד שכתוב בהם לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה וכו'. כי עיקר הדעת הוא בחינת חיבור חסד וגבורה שהם בחינת יום ולילה. וסוכה הוא בחינת הדעת, ועל כן עמוד הענן משלים וכו'. כי עיקר הדעת שהיא בחינת סוכה, בחינת ענני כבוד, הוא בחינת חיבור יום ולילה כנ"ל. ועל כן צריכים להשיב את האבות ביום ובלילה, דהיינו כסות יום ביום וכו', כדי להשלים ולחבר יום ולילה, כדי לתקן את הדעת של העני. כי עיקר תיקון העניות הוא על ידי חיבור יום ולילה כידוע, שזהו בחינת שלמות הנפש כנ"ל. כי הממון דקדושה הוא שלמות הנפש, כי הנפש שורשה בממון, וצריך להשתדל עם העני להשלים נפשו ודעתו, כדי שיצא מעניות לעשירות, כמו שכתוב והחזקת בו. על ידי ההלוואה, כמו שכתוב שם, אל תיקח מאיתו נשך וכו', כי צריכים להחזיק בידו וכו'. סוגריים, כל זה לא נכתב בשלמות, רק בקיצור ראשי פרקים, כי לא נכתב בזמנו, ונשכח רובו ככולו. הלכות גביית מלווה, הלכה ג'. לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד וכו', ועניין לא תחבול אלמנה. על פי המאמר המתחיל, מי שרוצה לקרב בני אדם לעבודת השם מטבח, בליקוטי הראשון בסימן נ"ט, עיין שם כל המאמר. א. וזה בחינת האיסור לכנוס לתוך ביתו של לויבה לקח המשכון. וגם, אסור למשכנו כי אם על פי בייסדין. כי עיקר העניות היא מחמת פגם המשפט המבואר במאמר הנ"ל. כי מבואר שם שיש בית וחומה שהם בחינת יד ושם, שהם בחינת משפט וכיסא הנ"ל, בחינת ריבוע ועיגולה הנ"ל, שעיקר קיומם על ידי בחינת המשפט הנ"ל. כי זה שרוצה לקרב בני אדם להשם יתברך, הוא בונה היכל הקודש, שהוא בחינת כבוד, בחינת כיסא כבוד כמבואר שם. אבל הוא צריך לשמור את עצמו שלא יתאחז בו הרע של אלו הנפשות שהוא עוסק לקרבם. כי אלו הנפשות הם בבחינת זאת ירושלים בתוך הגויים סמטיה וכו'. ירושלים היא היכל הקודש שהיא שוכנת בין הגויים והקליפות. והעצה לזה הוא על ידי משפט, שצריך זה האיש המקרב נפשות ובונה מהם היכל הקודש, מבחינת ירושלים עיר הקודש, הוא צריך להיזהר מאוד לשפוט את עצמו בכל עת, ולפשפש במעשיו, ולחשוב דרכיו, ולדון ולשפוט את עצמו בכל עת על כל הדברים שהוא עושה, אם ראוי לעשות כך. ועל ידי המשפט שהוא שופט את עצמו, על ידי זה נתעורר אש המשפט ושורף את הרע של אלו הנפשות שמקרבן מלהתאחז בו. וגם, הוא שורף את הרע מן אלו הנפשות שמקרבן שלא יתאחז עוד הרע גם בנפשות בעצמן שהן בחינת היכל הקודש הנ"ל, בחינת כיסא כבוד כנ"ל. נמצא שעיקר בניין וקיום בחינת היכל הקודש הנ"ל, בחינת כיסא הנ"ל, הוא על ידי משפט, שעל ידי זה מגרש ושורף את הרע מבחינת ירושלים עיר הקודש, היכל הקודש הנ"ל, שלא יחריב את הרע של ירושלים חס ושלום. כי על ידי המשפט הוא שורף את הרע מהנפשות, שעל ידי זה מתקיים היכל הקודש הנ"ל בבחינת ירושלים, בחינת כיסא הנ"ל. ועל ידי כיסא הנ"ל בחינת היכל הקודש, בחינת ירושלים, בחינת עיגול הכנ"ל, שזהו בחינת כבוד כנ"ל במאמר הנ"ל, על ידי זה מתקיים החומה של השירות, שהוא שורש הנפשות, כמבואר בסוף המאמר הנ"ל, שחומה של השירות, שהוא בחינת נפש, נמשך על ידי הכבוד שנתגלה על ידי האיש הנ"ל, שמקרב נפשות להשם יתברך, שבונה היכל הקודש כנ"ל. נמצא שעיקר השירות הוא על ידי משפט הנ"ל, שעל ידי זה נבנה ומתקיים היכל הקודש הנ"ל, שמשם עיקר השירות כנ"ל. כי בלא משפט חס ושלום, מתאחז חס ושלום הרע ונחרב חס ושלום היכל הקודש, שהוא בחינת השירות כנ"ל. וזה בחינת עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו. כי עיקר קיום השירות הוא על ידי משפט דייקה, שעל ידו מתקיים היכל הקודש, שמשם השירות כנ"ל. וזה שנשמח אחר פסוק עושה וכו', כיסא כבוד מרום מראשון וכו'. כי עיקר השירות דקדושה הוא מבחינת כיסא כבוד וכו' כנ"ל, שקיומו הוא על ידי משפט כנ"ל. ב' כי זה שרוצה לעשות מסע ומתן ולהרוויח ממון ועשירות, הוא צריך להיזהר מאוד, לחשוב דרכיו ולשפוט את עצמו בכל עת ולפשפש במעשיו בכל עת. כי על ידי משפט הנ"ל דייקה יכול לעשות המסע ומתן בקדושה שיצליח בו. כי זה שעושה מסע ומתן הוא בחינת מקרב נפשות להשם יתברך. כי יש במסע ומתן ניצוצות קדושות גבוהות מאוד, שצריכים לבררם על ידי המסע ומתן, כמבואר בדבר רבנו זל כמה פעמים. ואלו הניצוצות שמבררים אותן על ידי המסע ומתן, מחזירים אותן אל הקדושה, הם מבחינת גרים ובעלי תשובה הנ"ל. כי מעלין ומכניסין הנפשות והניצוצות של המסע ומתן מן החוץ לפנים אל הקדושה. נמצא שהעוסק במסע ומתן באמונה בקדושה כראוי, הוא מגייר גרים. גם על ידי המסע ומתן הוא מרוויח ממון ועשירות שהוא מגדל את הנפש, שעל ידי זה הנפשות תאבים לכלול בשמו ובנפשו, כמבואר במאמר הנ"ל. נמצא שעל ידי המסע ומתן, שעל ידי זה מרוויח ממון, על ידי זה הוא מקרב נפשות להשם יתברך. ועל כן צריך זה העוסק במסע ומתן לשמור את עצמו מאוד, שלא יתאחז בו הרע של אלו הנפשות והניצוצות שהוא מברר ומעלה על ידי עשיית המסע ומתן. כי זה ידוע שהקליפות והנפשות המלובשים במסע ומתן הם בחינת גלות השכינה, ושוכנין בין הגויים והסטרא אחרא בבחינת זאת ירושלים בתוך הגויים סמטיה וכו', כמבואר בדבר רבנו זל כמה פעמים. על כן צריך זה העוסק במסע ומתן להיזהר בנפשו מאוד, שלא יתאחז בו הרע הנאחז באלו הניצוצות שהוא מבררם על ידי המסע ומתן. ומזה בא מה שיוצאין לשוק ועוסקין במסע ומתן, נכשלים לפעמים ונתרחקים מעבודת השם יתברך. כי זה מחמת הרע הנ"ל שנתאחז בניצוצות של המסע ומתן כנ"ל. אבל באמת, מסע ומתן הוא דבר גדול מאוד. רק שצריכים לשמור עצמו כנ"ל. ועל כן הוא צריך למשפט הנ"ל, דהיינו שישפוט את עצמו בכל עת ויתבודד, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך, ויפשפש במעשיו, וידין וישפוט את עצמו בעצמו על כל הדברים שהוא עושה, אם כך ראוי לו לעשות ולבלות ימי חייו במעשים כאלה. ועל ידי זה המשפט מעורר התלהבות הלב שהוא בחינת אש. ועל ידי האש הזה הוא שורף את הרע שלא יתאחז בו. וגם שלא יתאחז באלו הניצוצות והנפשות שהוא עוסק לבררם על ידי המסע ומתן וכנ"ל. ואזי זוכה להגדיל כבוד השם יתברך על ידי זה, ובונה בחינת היכל הקודש על ידי המסע ומתן, ואזי זוכה לעשירות גדול, כי העשירות נמשך על ידי הכבוד הנ"ל, על ידי בחינת היכל הקודש הנ"ל כנ"ל. אבל כשאין משפט, אז חס ושלום נאחז הרע, ואזי אין יכול לברר הניצוצות ולבנות היכל הקודש. ואזי אין לו עשירות, כי נתקלקל העשירות על ידי הכעס שמזמין לו היצר. כי הכעס הוא היצר אורי שבלב, כמו שכתוב, והסר כעס מליבך והעבר רעה מבשריך. על כן צריכים משפט הנ"ל כדי לשרוף את הרע, ואזי נתבטל הכעס, ואזי זוכה לעשירות הנמשך על ידי היכל הקודש, הנבנה על ידי הנפשות והניצוצות שמבררים על ידי המסע ומתן, כנ"ל. וזה בחינת למדת מלאכות ממשכן גמרינן. וזה בחינת מה שברכה משה לישראל בעת שנגמר המשכן והיא נועם וכו'. ואמר שתי פעמים ומעשה ידינו, כדי שתשרה ברכה במלאכת המשכן, וכדי שתשרה ברכה במעשה ידיהם, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי למדת מלאכות הוא בחינת מסע ומתן. כי כל העסקים והמסע ומתן כולם כלולים בלמדת מלאכות. והם בחינה אחת עם מלאכת המשכן שהוא בחינת היכל הקודש. כי על ידי המסע ומתן נבנה היכל הקודש שהוא משכן כבודו כנ"ל. נמצא שלמדת מלאכות וכל המסע ומתן הם בחינת מלאכת המשכן ממש שהוא היכל הקודש. ועל כן למדת מלאכות ממשכן גמרינן. ועל כן ברכם בשעת גמר הקמת המשכן, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, כי הם בחינה אחת כנ"ל. וזה טוב תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. כי התורה כולה נקראת משפט, כמו שכתוב, משפטי השם אמת וכו', וכיוצא בזה בפסוקים הרבה. ראינו שאי אפשר לעסוק בדרך ארץ שהוא מסע ומתן, כי אם על ידי התורה שהיא בחינת משפט, שעל ידי זה שורפין את הרע הנאחז בהניצוצות שמבררין על ידי המסע ומתן כנ"ל. וזה שיגיעת שניהם משכחת עוון. ועוון הוא הרע שנשכח ונתבטל על ידי יגיעת שניהם. היינו על ידי התורה שהוא בחינת משפט, ששורף את הרע מלהתאחז בליבו בבחינת כי ואש השם נשפט, וכן נשרף הרע ומתבטל ואינו יכול להאחז גם בהניצוצות של המסע ומתן בעצמו, שהם בחינת כיסא כבוד, בחינת היכל הקודש, בחינת וכבוד השם כאש אוכלת, כמבואר במאמר הנ"ל. נמצא שמשפט וכיסא הנ"ל, שהם בחינת תורה ודרך ארץ, שניהם משכיחין ומבטלין את העוון שהוא הרע. כי הם שורפים את הרע ומבטלים אותו על ידי האש של התלהבות הלב שמתעורר על ידי המשפט כנ"ל. ג. נמצא שעיקר קיום הממון והעשירות הוא על ידי בחינת משפט הנ"ל. ועל כן עיקר המשפט הוא בדיני ממונות. כי כל דיני ממונות נקראים משפט, כמו שכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שמדבר מדיני ממונות. וכן כל החושן משפט הוא רק על הדינים המונות. כי עיקר הממון והשירות הוא על ידי בחינת משפט כנל. עיין למטה בסוף התורה. כי עיקר חורבן בית המקדש היה על ידי קלקול המשפט, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא על שעיוותו בה את הדין וכו'. וכמו שכתוב, כי הפכתם ללענה משפט, וכיוצא בזה בפסוקים הרבה. כי חורבן ירושלים ובית המקדש, שהם בחינת היכל הקודש, הוא על ידי פגם המשפט, שאז נאחז הרחס ושולם, ונחרב ההיכל קודש חס ושולם, שהוא בחינת חורבן ירושלים ובית המקדש כנל. ועל כן עיקר הגאולה הוא על ידי משפט, כמו שכתוב, ציון במשפט תיפדה, וכתיב והרסתיך לי בצדק ובמשפט וכו'. כי בניין ציון וירושלים שהוא בחינתך לקודש כנל, הוא על ידי משפט כנל. נמצא שעיקר העשירות שהוא בחינת חומה נמשך מבחינת משפט שהוא בחינת בית כנל. וזה בחינת הון ביתו, כי ההון שהוא בחינת חומה, כמו שכתוב במאמר הנ"ל, נמשך מבחינת בית שהוא בחינת משפט כנל. ד. ועיקר העניות שהוא ההפך מהשירות, הוא על ידי פגם המשפט חס ושלום, שעל ידי זה נפגם ההיכל הקודש ונתקלקל החומה הנ"ל, ואזי אין לו שפע השירות, ומשם בא עניות חס ושלום, שעל ידי זה צריך אחד ללוות מחברו. ועל כן הזהיר התורה מאוד לישראל שאחד יעזור לחברו בצדקה וגמילות חסד. וגדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר מעלת הצדקה וגמילות חסדים הוא על ידי המשפט, כי עיקר העניות הוא מפגם המשפט הנ"ל כנ"ל. כי משפט תלוי בדעת, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. והעני דעתו מבולבל כשיקור, כמו שכתוב בספר א' ב', כי על ידי העניות נתבלבל הדעת בבחינת חוכמת המסכן בזויה, ומחמת קלקול הדעת נתקלקל המשפט. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, שהעניות מעביר על דעת קונו. כי העני מגודל עניותו ודוחקו חס ושלום, ומתרעם על מידותיו של השם יתברך חס ושלום, כמבואה בדברי רבותינו ז"ל, כמה מעשיות מעניים שהיו מתרעמים וכו'. והתרעומות שמתרעם חס ושלום על מידותיו זה בחינת פגם המשפט. כי באמת, כל אדם ראוי לשפוט את עצמו ולהבין כי השם הצדיק על כל הבא עליו. ועדיין השם יתברך מטיב עמו מאוד לפי מעשיו, אף בגודל דוחקו ועניותו חס ושלום. אפילו אם יש לו חס ושלום דקדוקי עניות חלילה, אף על פי כן, ראוי לו להבין שלפי מעשיו עדיין השם יתברך מטיב עמו, ומקל משפטו עליו בחסד וברחמים גדולים. כי צדיק השם וישר משפטיו. אך מחמת חסרון ובלבול הדעת של העני חס ושלום, הוא מערער אחר מידותיו כאילו חס ושלום אינו מתנהג עמו במשפט. נמצא שהוא פוגם במשפט, ומחמת זה מתגבר העניות ביותר חס ושלום. כי עיקר העשירות הוא על ידי תיקון המשפט כנ"ל, וכל מה שמתגבר העניות יותר חס ושלום, מתגבר פגם המשפט ביותר חס ושלום. וכן יכול להיות חוזר חלילה חס ושלום. ועל כן, בתר עניה עניות האזל. על כן הזהירנו השם יתברך מאוד כמה פעמים להרחם מאוד על העני ולעזור לו בכל כוחו בכל מדי אפשר. ועל ידי זה שמרחם על העני ונותן לו צדקה, על ידי זה מרחיב דעתו, ואזי מבין צדקת השם כי ישר משפטיו. כי כך דרך העני, שאחר כך כשנותנים לו ויש לו הרחבה קצת, אז הוא מודה ומשבח להשם יתברך, הוא מצדיק את השם יתברך מאוד על כל הבא עליו, ודן ושופט את עצמו שאינו ראוי וכדאי את כל החסדים שהשם יתברך עושה עמו בכל יום ובכל עת ובכל שעה. נמצא שעל ידי הצדקה שנותן לעני מאיר בו בחינת משפט. כי באמת זה הממון שנותן לעני שורשו בבחינת משפט שמשם כל הממון והשירות. ועל כן על ידי זה הממון שנותן לעני שמלובש בו בחינת משפט שהוא שורשו, על ידי זה מאיר וממשיך לעני בחינת תיקון המשפט. ואז גם העני זוכה לבחינת משפט שמשם נמשך השפע. ועל כן יכול לפעמים לעזור לעני על ידי מה שנותן לו שינצל מעטה מן העניות לגמרי. כי על ידי שיזכה לבחינת משפט על ידי הרחבת הדעת כנל, על ידי זה יכול להינצל מן העניות, כי על ידי משפט זוכין לעשירות כנל. ועל כן נשמח משפט אצל צדקה כמה פעמים, כמו שכתוב משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, וכמו שכתוב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט וכיוצא בזה בפסוקים רבים. כי עיקר הצדקה הוא על ידי המשפט כנל. וזה הבחינת מה שהזהיר התורה ולא יירא לבבך בתיתך לו וכו'. כי רע לבב זה בחינת פגם המשפט התלוי בלב, כמו שאמר רבנו ז"ל במקום אחר. ועל ידי המשפט שבלב, על ידי זה מכניעין הרע שבלב כנל. ועל כן הזהיר התורה לתת צדקה בכל ליבו, ולא יירא לבבו, שזהו בחינת פגם המשפט. כי עיקר תיקון הצדקה הוא על ידי משפט שהוא ההפך מרוע הלב כנל. היינו, שהעשיר ישפוט את עצמו ויבין כי בוועד ה' יתברך עושה עמו חסד גדול שאינו ראוי לו כלל, ונותן לו שפע ממון ועשירות מה שכמה אנשים צדיקים וטובים ממנו אלפים פעמים חייהם תלויים מנגד, ואין להם שום פרנוסה, ובביתם אין לחם ושמלה, וסובלים דוחק גדול לחמון ליצלן. בוודאי אין הדין נותן שיהיה כפוי טובה נגד השם יתברך. ובוודאי ראו לי לעשות רצון השם יתברך, אשר הוא נתן לי כל העושר הזה, ובידו לחסר או להוסיף לי כרצונו. על כן בוודאי חובה לתת להשם יתברך חלקו אשר הזירנו ליתן חלקו לעניים, כי באמת הכל שלו. ובאמת, אם ישים האדם ליבו ודעתו היטב באמת לאמיתו, ויזכור היטב את כל הדברים האלה ויותר מזה, בוודאי ייתן צדקה הרבה בשתי ידיים, בסבר פנים יפות ובשמחה רבה, ולא יירא לבבו כלל בתיתו לאביון, כי יבין שאינו נותן כלל לעני, אדרבה, הכל של השם יתברך. רק השם יתברך חמל ולא יכביד עליו לתת ארבעה חלקים לעני וחלק מחומש לו. כי בוודאי כך היא המידה. כי האדם העובד עבוד הספרך אצל חברו ומכניס רווח גדול לחברו, אף על פי כן אינו נותן לו שכר עבודתו אפילו חלק מחומש. רק איזה שכר קצוב בכל שבוע כדי חיונו בצמצום. מכל שכן האדם אצל השם יתברך שהכל מהשם יתברך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ואנחנו שלו, וכל אשר לנו שלו. וגם הוא מבטיחנו ליתן לנו ברכה בכפליים בזכות הצדקה, וגם בו ילומה בו לא יקופח שכרנו. ואנחנו צריכים לחסדו ולטובתו ולישועתו בכל עת ורגע. בוודאי ראוי לנו להחזיר הפיקדון לבעליו, ולחלק כל מה שמרוויח לצדקה, רק לקח לעצמו פרנסתו בצמצום. כמו שכתוב, טוב איש חונן ומלווה יחלקל דבריו במשפט. שפרש רשי שם, שצדוק נותן בהרחבה גדולה, וצורכי ביתו מתנהג במשפט ובצמצום. מכל שכן שהשם יתברך מקל עוד יותר, שיתנו על כל פוני מעשר או חומש, בוודאי ראוי ליתן חלק השם יתברך לעניים בשמחה רבה. אם יחשוב דרכיו וישפוט עצמו באמת. ואז יזכה להכניע רוע הלב על ידי המשפט כנל, ויקיים ולא יירא לבבך בתיתך לו. ואז הצדוק בשלמות, כי אז מאיר בצדוק בבחינת משפט, שעל ידי זה יוכל להציל את העני מן העניות לגמרי על ידי בחינת המשפט שהאיר בו וכנל. וזה שהזהירה התורה מאוד על משפט העני ביותר. כמו שכתוב לא תתה משפט אביונך בריבו וכיוצא בזה הרבה. כי העני צריך תיקון המשפט ביותר שעל ידי זה מתבטל העניות כנ"ל. וזה שנאמר במשיח ושפט בצדק דלים. וכתיב ישפוט עניי עם וכו'. משפטיך למלך תן וצדקתך וכו'. ידין עמך בצדק ועניייך במשפט. כי על ידי משפט מצילין את העני מן העניות. כי עיקר העשירות על ידי בחינת משפט שעל ידי זה בונין לך לקודש, שזה עיקר הגאולה שתהיה על ידי משיח שיבנה ירושלים ובית המקדש, שהם בחינתך לקודש, שכל זה נעשה על ידי המשפט וכנ"ל. ועל כן גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה. כי כשנותן לו צדקה, אינו נותן לו רק מעט כפי מתנת ידו. אבל הלוואת חן הוא מלווה לו איזה סך מסוים, ועל ידי שמלווה לו לשעה, על ידי זה נעשה עכשיו המעות אצל אלוי וכשלו. ואזי מחמת זה המעות של ההלוואה שיש לו, שנחשב כשלו, כי מלווה להוצאה ניתנה, על ידי זה מקבל זה אלוי בבחינת משפט שמלובש בזה הממון שהוא שורשו כנ"ל. ועל ידי זה המשפט שזוכה, על ידי זה יכול לזכות להרחיב ידו להינצל מן העניות לגמרי, על ידי שהשפיע לו עמל ואיזה השירות שנחשב כשלו כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה לא תהיה לו כנושה, שלא להיות על אלוי וכמלווה, רק כאילו נתן לו במתנה כדי שיהיה נחשב זה הממון כשלו. כדי שיזכה על ידי זה לבחינת משפט כנ"ל, כדי שעל ידי זה יוכל להרחיב ידו, כי יוכל לזכות לעשירות על ידי זה כנ"ל. וזה בחינת טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט דייקה. שעיקר טובת וחסד ההלוואה לעני הוא בחינת המשפט שמאיר בו על ידי זה. שעל ידי זה יכול להצילו מן העניות לגמרי כנ"ל. כי זה עיקר מצוות הלוואה לעני, לראות לעזור לעני באופן שינצל מן העניות לגמרי, כמו שכתוב, וכי ימוך אחיך עמך וחזקת בו וכו'. וכמו שפרש רש"י שם, אל תניחהו ליפול וכו'. כי עד שלא נפל, אחד יכול להקימו וכו'. וכל זה נעשה על ידי בחינת משפט כנ"ל. וזה בחינת איסור ריבית. כי עיקר האיסור הוא שנוטל שכר מעותיו שילווה לו. כי באמת צריך להלוות לו בתורת מתנה על מנת להחזיר, כמו שכתוב לו, תהיה לו כנושה. רק כאילו נתן לו זה הממון במתנה גמורה. רק שאחר כך יחזור אלוי וישלם לו כשיגיע זמן הפירעון. אבל כל זמן ההלוואה, המעות של אלוי ולגמרי ואסור לו להיות כנושה. מכל שכן ניקח ממנו שכר מעותיו חס ושלום דהיינו ריבית. כי כשאינו כנושה על הלויבה, אזי המעות כשלו, ויכול לזכות על ידי זה לבחינת משפט, שעל ידי זה ינצל מן העניות לגמרי, שזהו עיקר המצווה של צדקה וגמילות חסד, כדי לבטל העניות מישראל לגמרי על ידי צדקה ומשפט וכנ"ל. וזה בחינת לא תבוא אל ביתו לערבות אבותו. כי בית זה בחינת משפט כמובן במאמר הנ"ל על פסוק ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם עיין שם. ועל כן צריכים לרחם על אלוהי ואפילו כשאין לו לשלם וצריך ליתן משכון, צריכים לרחם לבלי לעקור המשכון מביתו. כי החפץ של המשכון שהוא הממון של אלוהי וששורשו בחינת משפט שהוא בחינת בית, שעל ידי מעט המשפט שיש לו עדיין הוא מקווה שהשם ידבח יעזור לו וירחיב ידו ויצילו מן העניות. ועל כן עתה שהוא מוכרח ליתן החפצים שלו למשכון, לעמל ואסור לו לכנוס לביתו למשכנו, כדי שלא לעקור הממון שלו משורש חיותו שהוא בחינת בית, בחינת משפט, שלא יהיה כעוקר האילן משורשו שאי אפשר לו להתגדל עוד. רק צריכים לרחם על הלויבה ולהשאיר שורש חיות המשכון בביתו. רק בחוץ תעמוד וכו', כדי שישאר שורש חיותו בפנים בבית שהוא בחינת משפט, אולי יעזור השם מטבח שיחזור ויצמח לו השירות על ידי שורש המשפט שהוא בחינת בית וכנל. זין. וזה בחינת לא תחבול בגד אלמנה. כי מבואר במאמר גזילה שהוא שייך למאמר הנ"ל, שעיקר הממון הוא בבחינת האישה שהוא בחינת נפש, בחינת שם וכו' אין שם. ובחינת האילן שחיותה על ידי הממון והשירות שמשפיע על הבעלה, שהוא ממשיך השקת האילן. כי הוא ממשיך לכל השפע של השירות שהוא חיותה. וכל זמן שבעלה חי, הוא ממשיך לשפע השירות בכל עת מחדש שהוא חיותה. כי שורש חיות האישה תלוי בבעלה. והעיקר על ידי בחינת המשפט הנ"ל. כי הבעל הוא בחינת משפט, כי עיקר בחינת המשפט תלוי בו לבד. כי אישה פסולה לדון, והיא בבחינת שם, בחינת נפש, בחינת השירות, בחינת חומה, בחינת כיסא, בחינת היכל הקודש. כידוע ומובן כל זה במאמרים הנ"ל. והאיש הוא בחינת משפט, כי הוא שורר בביתו, ושופט את כל בני ביתו והתלויים בו. ועל ידי זה יש לו כוח להמשיך השירות שתלוי במשפט שיוחיות האישה כנ"ל. אבל כשנעשית אלמנה חס ושלום, אזי אין לה מי שימשיך לה בחינת תארת המשפט שמשם השירות, ואין לה חיות כי היא מהשירות שהשאיר לה בעלה בכתובתה. ועל כן אסור למשכן האלמנה, כי כשלוקח ממנה משכון, לוקח כל חיותה, כי אין לה עוד מי שימשיך לה בחינת תארת המשפט, שעל ידי זה יש תקווה לדחות תעניות ולשלם לעמל וכנל. כי עיקר המשכון שלוקח הוא שממתין לאלויבה עד אשר ירחיב השם ידו. ועל כן אסור לקח המשכון מביתו או לחבול בגד אלמנה כדי שלא לפגום המשפט כנל. ח' כי כנסת ישראל בגלות קוראים אלמנה, כמו שכתוב, הייתה כאלמנה. כי בית קודשנו ניקח ממנו בעוונותינו בבחינת משכון, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבשביל זה נקרא בית המקדש משכן, שנתמשכן בעוונותיהן של ישראל. כי העשירות דקדושה של ישראל ובית המקדש שייחל הקודש הם בבחינה אחת כנ"ל. ועל כן בזכות שמקיימין לא תחבול בגד אלמנה, ירחם השם יתברך על עניי עמו, ויצב גבול אלמנה, ויחזיר לנו המשכון שלקח מאיתנו, ויחזיר ויבנה לנו בית קודשנו ותפארתנו על ידי תיקון המשפט כנ"ל. כמו שכתוב, ציון ומשפט תפדה, ושווה בצדקה במהרה בימינו אמן. ט. על פי הנ"ל, נמצא שעיקר קיום ובניין בית המקדש שהוא היכל הקודש הוא על ידי בחינת משפט כנ"ל, שהוא בחינת ריבוע. שעל ידי זה מתקיים העיגולה שזהו בחינת שמירת שבת, שאז הוא ביטול הרע, שזהו בחינת משפט שמבטל הרע כמבואר במאמר הנ"ל. וזה שנשמח כמה פעמים שבת אצל מלאכת המשכן, כמו שכתוב, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כי עיקר בניין בית המקדש ובחינתך לקודש הוא על ידי קודש מורת שבת כנ"ל. י. וזה בחינת צמיחת הפרשה שמרו משפט ועשו צדקה וכו', אשרי אנוש וכו', שומר שבת מחללו וכו', כי כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי וכו', ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם. ואית בזוהר הקדוש, לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, אילי נינון דמסרסין גרמיו, ולה מזדבגין כי משבת לשבת וכו'. כי זיווג דקדושה הוא בבחינת יד ושם הנ"ל, שהוא משפט וכיסא הנ"ל, שהם בחינת איש ואישה כנ"ל. כי עיקר תיקון הברית הוא על ידי בחינת משפט, שעל ידי זה שורפין את הרע שלא יתאחז בלב. כי על ידי כל זיווג מבררין ברורין ומולידין נפשות. ואלו הנפשות מחמת שמתבררין מן הקליפות כידוע, ועל כן נחזין בהם הסתרה אחרה. על כן צריכין התגברות גדול לכבוש את יצרו הרע, שעיקרו מתגבר על תאווה זאת מחמת שעל ידי זה עיקר ברור הנפשות מן הקליפות, שהוא בחינת גרים כידוע. ועל כן, אי אפשר לזכות לשמירת הברית כי אם על ידי בחינת משפט, דהיינו שישפוט את עצמו הרבה ויתבודד בכל עת, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך, ויצעק הרבה אל השם יתברך. שכל זה הוא בחינת משפט הנעל, שעל ידי זה מתעורר התלהבות הלב שהוא בחינת אש, ושורף את הרע של הנפשות שצריך לבררם. ועיקר הרע היא הרע כולל שהוא תאוות המשגל, שאי אפשר להכניעו כי אם על ידי אש המשפט הנעל. כי התאווה הזאת היא בחינת אש, ונכנעת על ידי אש המשפט הנעל, כי מהאש יצאו והאש תוכלם. וזהו, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וכו', היינו על ידי שתזכה למשפט הנעל, על ידי זה ושמר השם אלוקיך לך את הברית, שתזכה על ידי זה לשמירת הברית. כי השם יתברך בעצמו ישמור אותך על ידי שתעסוק במשפט הנ"ל. סוגריים, מעין זה ראיתי אצל החברים בשם רבנו ז"ל על פסוק זה. נמצא שעיקר תיקון הברית הוא על ידי בחינת משפט הנ"ל, שעל ידי זה נכנע ונתבטל הרע. ועל כן עיקר הזיווג בקדושה הוא רק בשבת, שאז מתבטל הרע לגמרי כמבואר במאמר הנ"ל, ששמירת שבת הוא בחינת משפט הנ"ל. ומעתה מבואר היטב סמיכת כל הפרשה הנ"ל, שימרו משפט ועשו צדקה, משפט וצדקה הנ"ל, אשרי אנוש וכו', שומר שבת וכו', כי המשפט הנ"ל זהו בחינת שמירת שבת כנ"ל. וזהו, ככה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי. היינו, כמו שהיית בזוהר, דמסרסין גרמיו משבת לשבת. שאז הוא ביטול הרע בבחינת תיקון המשפט על ידי המשפט כנ"ל. אשר מחמת זה צריכים לסרס עצמו בימי החול, שאז יכול חס ושלום להתאחז הרע שעיקר אחיזתו בתאווה זאת כנ"ל. על כן צריכים להיזהר מלהזדבק בימי החול כי אם בשבת, שאז הוא ביטול הרע בבחינת משפט כנ"ל. ועל כן סיים כל זה, ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם. כי כל זה זוכין על ידי שמירת שבת כנ"ל, שהוא בחינת תיקון המשפט, כמבואר היטב במאמר הנ"ל, יעוין שם. שייך למאמר הנ"ל, י"א. שם מבואר שעל ידי משפט, שורפין את הרע של הנפשות שמקרבין, שנבנה מהם איכל הקודש, שהוא מלבוש להרוח שבלב. ועיקר על בשתו, לרגלי הרוח, אין שם במאמר הנ"ל. וזהו פי צדיק יגה חוכמה, ולשונו תדבר משפט. היינו משפט כנ"ל, שמדבר בינו לבין עצמו, ודן ושופט את עצמו. על ידי זה תורת אלוקיו בליבו לא תמעד אשוריו. אשוריו דווקא. היינו רגלי הרוח שבלב שאינם נמעדין ונפגמים חס ושלום על ידי שמקרב נפשות להשם יתברך. כי אש המשפט שורף הרע שלהם ואינו יכול להתאחז בליבו. ואז תורת אלוקיו בליבו לא תמעד אשוריו כנ"ל. סוגריים, שייך לאל. ועל כן, אסור לקח המשכון בעצמו, כי אם על פי בייס דין, כדי שיהיה על פי משפט. כי צריכים להעיר הערת המשפט כדי לדחות העניות כנ"ל.